Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polityka migracyjna, sytuacja Polonii i problem Nord Stream 2. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Za chwilę relacja naszego reportera. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej. W serwisie zajrzymy też do Szklarskiej Poręby, gdzie trwają Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu ze śniegu. Materiał jest całkiem dobry w tym roku, zmarznięty, sprzyjające warunki do pracy. To część festiwalu Trójka Górą. Zakończyło się spotkanie szefów rządów Niemiec i Polski. Kanclerz Angela Merkel mówiła po rozmowach z Mateuszem Morawieckim, że stosunki polsko-niemieckie są bardzo bliskie. Jak dodała, Niemcy jednoznacznie opowiadają się za tym, że to Niemcy odpowiadają za Holokaust. Na konferencji w Berlinie był Karol Surówka. Powiedz, jak politycy podsumowali swoje spotkanie? Kanclerz i premier podkreślali, że to spotkanie było dobre. Rozmawiali o gospodarce, o przyszłym budżecie Unii, rozwoju współpracy w ramach Trójkątu Weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Mateusz Morawiecki szczególnie zwrócił uwagę na współpracę obronną. Pośrednio mówił co o możliwych kontraktach w ramach modernizacji polskiej armii. Kanclerz Angela Merkel dodatkowo mówiła m.in. o mniejszości polskiej w Niemczech. Zapewniała, że będzie współpracowała z władzami poszczególnych landów, by Polacy mieli możliwość uczenia się rodzimego języka w Niemczech. Ponownie mówiła też o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Zapowiedziała wyjazdy edukacyjne niemieckiej młodzieży do miejsc pamięci w Kreisau i Auschwitz. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki przyznali, że w rozmowach był jeden punkt sporny. Chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2. Według Angeli Merkel to projekt wyłącznie gospodarczy. Mateusz Morawiecki uważa, że może zagrażać bezpieczeństwu Polski. Z Berlina mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej nieprawidłowości w reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Według nowych przepisów kara za niestawienie się na posiedzeniu komisji wzrośnie z 3 do 10 tysięcy złotych. Kilkakrotnie taką karę nakładano na prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Walc. Zrzeszające frankowiczów Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zarzuca sędziom, że w sporach z bankami orzekają według linii prezentowanej przez jednego z członków Sądu Najwyższego. Według stowarzyszenia sędziowie mogą orzekać pod presją, a jak dodaje należący do stowarzyszenia Robert Weigel, ów sędzia Sądu Najwyższego współpracował wcześniej ze Związkiem Banków Polskich. Pan sędzia Bączyk był sędzią Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, czyli przy organizacji lobbystycznej, która lobbuje na rzecz banków. Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, podkreśla, że związki sędziego z sektorem bankowym zakończyły się w 2001 roku, zaś orzecznictwo w sprawach między konsumentami a bankami jest bardzo zróżnicowane. Sąd raz jest po stronie banków, ale wiele tych orzeczeń ma taki charakter prokonsumencki. I to jest jakby istota orzekania przez sąd. No, sąd nie może stawać albo po stronie lobby bankowego, albo po stronie frankowiczów. Sąd analizuje przepisy prawa, waży różne wartości, ale wszystkie wartości i interesy występujące w tej sprawie i wydaje rozstrzygnięcie. Problem kredytów hipotecznych w obcych walutach dotyczy około 2 milionów Polaków. W Szklarskiej Porębie w szranki stanęli artyści plastycy. Trwają właśnie Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu ze śniegu. Temat: miłość rządzi światem. Artyści mają 2 dni na ukończenie rzeźb. Nie jest łatwo, bo rzeźbienie w 3-metrowych bryłach śniegu to ciężka fizyczna praca. Maciej Albrzykowski. Co tu się dzieje? Musiłem zobrazować szczęście ogólnoświatowe. I jaką formę to szczęście przybierze? No, miało pierwotnie przyjąć prostopadłościanu u wszystkich, ale jednak koledzy się wyłamali i każdy zaczął robić swój projekt. No to my też musimy, no. Jak się materiał sprawdza? Materiał jest całkiem dobry. W tym roku zmarznięty śnieg, także sprzyjające warunki do pracy. Pan na drabinie, bo to wysoka bryła śniegu. Co tutaj jest rzeźbione? To jest póki co tajemnica. I zapraszamy, żeby zobaczyć jutro, co z tego zostanie wyrzeźbione. Państwo kibicują tutaj tym zawodnikom plastyką? Tak, tak. Na razie przyglądamy się, co ci państwo robią. Nie możemy znaleźć wyobraźni, żeby to sobie zobaczyć, co to będzie z tej bryły. A mistrzostwa odbywają się w ramach festiwalu Trójka Górą. Słuchacze mogą spotkać się z naszymi dziennikarzami, artystami i osobowościami oraz zobaczyć, jak wygląda praca radiowca od kuchni. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, którą na żywo ze Szklarskiej Poręby poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Na razie sporo chmur i niewiele przejaśnień. Wszędzie przelotnie może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na wschodzie także śnieg od 0 do 5 stopni. Wieczorem w nocy jutro na zachodzie pogodnie. W centrum i na wschodzie więcej chmur. Przelotne opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Nad ranem od minus 5 stopni na Podkarpaciu do minus 2 w centrum i na zachodzie oraz od minus 1 do minus 1 na Kujawach. W ciągu dnia w Przemyślu 0, w Augustowie 1, w Warszawie 2, Szczecinie 3, a we Wrocławiu 5. Trójka.

Trójka na weekend wyjechała w góry. Ja, Piotr Metz, też witam Państwa z gór. Konkretnie z najwyższego piętra hotelu Harnaś na Buńdowym Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Przy Myśliwickiej 357 dyżurują Anna Rygulska i Bartosz Gil, a ja zdecydowałem się mówić do Państwa stąd, bo to w całej okolicy najpiękniejszy widok na Tatry. Pada gęsty śnieg, chociaż na chwilę wyjrzało słońce i wtedy pan Bartek Koszarek, szef tutejszego Domu Ludowego, o którym będzie jeszcze okazja w dzisiejszej tonacji trójki powiedzieć, zrobił mi krótką lekcję tego właśnie widoku. Robiłem pilnie notatki i mogę powiedzieć, że kiedy patrzymy w lewo z tego miejsca, skąd do Państwa mówię, widzimy Tary Bielskie z Muraniem i Płaczliwą Skałą. Skałą, na którą podobno można wyjść, ale trzeba być niezłym wspinaczem. Nie jest to absolutnie rzecz dla początkujących. Dalej cała grań Tatr Wysokich, od Jagnięcego przez Kołowy, Baranie Rogi, aż po piramidę Lodowego Szczytu. Dalej Gierlach, Wysoka, Rysy i Mięguszowieckie Szczyty, które otaczają morskie oko. Na wprost ode mnie pasmo Wołoszyna, wyjątkowo efektownie wyglądające właśnie stąd, potem otoczenie Hali Gąsienicowej ze Świnicą i wreszcie święta dla Polski góra, czyli Kasprowy Wierch. Jeżeli nocą wyjść na balkon tu w hotelu Harnaś, widać światełko na Kasprowym jedyne pośród gwiazd. Nic nie dzieje się dziś w tonacji przypadkowo, nieprzypadkowa jest też muzyka. Atma. Zakopiańska willa Karola Szmanowskiego. Atma wczoraj zagrała przed chwilą. Atma dziś zagra teraz. Jest rok 1974. Michał Urbaniak z Urszulą Dudziak mieszkają od roku w Nowym Jorku. Nagrywają płytę, na którą ściągają czołówkę polskich muzyków. Pawła Jarzębskiego, grającego na gitarze basowej, Czesława Bartkowskiego na perkusji, Wojciecha Karolka, który obsługuje piano Fendera, syntetyzer Muga, organy, a także klawinet. Omyłkowo nazwany zresztą na okładce płyty Atma zupełnie innym instrumentem. Rayman Tila, lokalny muzyk, obsługuje perkusjonalia. Producentem płyty jest Sol Rabinowicz, który później współpracować będzie też z Czesławem Niemenem przy jego amerykańskiej płycie. No i do tego wszystkiego oczywiście Urszula Dudziak i Michał Urbaniak. Kolejny utwór, który otwierał kiedyś drugą stronę oryginalnej płyty winylowej New York Baca, to popis właśnie Urszuli Dudziak. ile za wszystkie przetworniki głosowe odpowiadała sama Urszula Dudziak, o tyle za przetworniki do skrzypiec elektrycznych Michała Urbaniaka nadzorował to wszystko dr Max Matthews. Przypuszczam, że przedimek doktor jest lekko żartobliwy. Pamiętam, że podczas amerykańskiej sesji nagraniowej Budki Suflera, w której miałem przyjemność brać udział, pan, który stroił zestawy perkusyjne, też miał tytuł Dr. Drum. A na okładce płyty Atma Michał Urbaniak wygląda jak drewniana pamiątka z krupówek, zresztą nakręcana, ponieważ w jego plecach jest urządzenie do nakręcania zabawki. No i trzeba przyznać, że gra w tych nagraniach rzeczywiście jak nakręcony, przywożąc do Nowego Jorku, a to bardzo ważny okres w nowojorskim jazzie, naszą muzykę tradycyjną, folkową, jak choćby w tym temacie Mazurka. Thank you. Przez wiele lat Atma dostępna była tylko na bardzo trudno dostępnej płycie winylowej. Na szczęście kilka lat temu Michał Urbaniak zdecydował się na kompaktową, cyfrową reedycję płyty. A ja mam przyjemność zawiadomić Państwa, że 12 dnia sierpnia będziemy mogli usłyszeć w Trójce, to niedziela, czyli w naszym paśmie koncertowym od 19.05, Atmę na żywo. Pan Bartek Koszarek, szef tutejszego Domu Ludowego, z którym miałem przyjemność o tym porozmawiać, zaprosił Michała Urbaniaka z zespołem właśnie w ten dzień. To będzie ostatni dzień sabałowych bajań, które odbywają się tradycyjnie w Domu Ludowym, jednej z największych drewnianych budowli w Polsce z przepiękną salą koncertową. Ostatni dzień właśnie sabałowych bajań w tym roku to będzie Bukowina Festiwal, na którym między innymi Michał Urbaniak z zespołem zagra Atmę, a koncert transmitować będziemy w Trójce. Teraz zupełna zmiana nastroju na albumie Atma, w zasadzie ambientowy, oniryczny utwór Butterfly. śnieg ani myśli tu w Bukowinie przestać, wręcz przeciwnie. Atma Michała Urbaniaka stanowi znakomitą ścieżkę dźwiękową do tego, co widzę, a raczej nie widzę, bo widzę w tej chwili głównie ośnieżone drzewa. Wspaniały zespół Michała Urbaniaka, z którym grał nieprzerwanie w zasadzie od 1971 roku. Wówczas był już tak dobrze rozumiejący się, że płyta Atma jest kto wie, czy nie jego szczytowym osiągnięciem. Nie nam sądzić, ale myślę, co by było, gdyby muzycy Bartkowski i Karol Jarzymski zdecydowali się zostać z Urszulą Dudziak i Michałem Urbaniakiem w Nowym Jorku. Teraz kolejny chyba najwybitniejszy na tej płycie popis wokalny Urszuli Dudziak. Nowy Jork z całą pewnością czegoś takiego wcześniej nie słyszał. Część pierwsza, Kamy. Nie uda nam się w dzisiejszej tonacji trójki zagrać płyty Atma w całości, ale nic, proszę Państwa, straconego. Po pierwsze, planuję specjalny program latem z udziałem Michała Urbaniaka, który pewnie opowie nam wiele ciekawych rzeczy o powstawaniu tej płyty. Przypomnę też, że 12 sierpnia w niedzielę o 19.05 w trójkowym paśmie koncertowym będziemy transmitować koncert, który będzie finałem Sabałowych Bajań 2018 w ramach Bukowina Festival w najwłaściwszym do tego chyba miejscu, wspaniałym otoczeniu Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Na ten występ już teraz Państwa zapraszam. Płyta Atma zrobiła furorę w Nowym Jorku, do Polski dotarła troszkę później. Pamiętam, że mój pierwszy winylowy egzemplarz dostałem chyba mniej więcej po roku, kupując go za jakąś ogromną sumę na giełdzie płytowej w Krakowie i dokładając jeszcze chyba dwie inne płyty. Ta okładka do tej pory trochę zniszczona, gdzieś tam na moim regale stoi. Musimy zakończyć z całą pewnością utworem tytułowym, jego częścią trzecią, bo drugą stronę oryginalnej płyty winylowej i cały album kończy właśnie niezwykła trylogia. Atma Yesterday, Atma Today i Atma Tomorrow. To właśnie ostatnie dźwięki albumu Atma Michała Urbaniaka, żeby tę płytę ustawić w kontekście nowojorskiego i w ogóle światowego jazzu, wówczas światowego jazz rocka. Przypomnę, że mamy rok 74, jest już z nami Headhunter z Herbiego Hancocka. Jest płyta Introducing Larry'ego Coryella z Eleven House, jest Get Up With It Milesa Davisa, jest wreszcie Where Have I Known You Before grupy Return to Forever Chicka Corea. Tak a propos, Chick Corea przyjeżdża w tym roku na koncert do Polski, na Palm Jazz Festival i mamy nadzieję porozmawiać z artystą, być może także o połowie lat 70. i tym, kim był wówczas w Nowym Jorku Michał Urbaniak. Żeby ten kontekst jazzu wówczas troszkę przybliżyć, sięgnę po płytę też z tej właśnie epoki. Apokalipsę grupy Mahavishnu Orchestra. Tym razem na skrzypcach Jean-Luc Ponty i wspaniała orkiestracja George'a Martina, płyty Mahavishnu Orchestra. To była potęga miłości. Anna Regulska, Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz na czwartym piętrze hotelu Harność w Bukowinie Tatrzańskiej. Przed chwilą dostałem na szczęście niewielkim soplem w głowę. Dziś tonacja trójki przy sześciostopniowym mrozie. Dziękujemy. Chciałbym pożegnać się niezwykłą dedykacją. Dziś nasi przyjaciele z Litwy obchodzą swoje święta narodowe. Pomyślałem, że na koniec zagramy pamiętny, piękny temat Andrzeja Królewicza z ostatniego zajazdu na Litwie, czyli telewizyjnego Pana Tadeusza. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. W poszukiwaniu taniego sprzętu naciarskiego wielu amatorów desek kieruje kroki na giełdę. Pytanie tylko, czy są to bezpieczne zakupy? Chyba nie do końca. Czy podzielasz moje zdanie? Tomasz Piątkowski ze SkiTeamu. Wydaje mi się, że w obecnych czasach to jest ostateczność korzystania z usług giełdy. Rzeczywiście jest to wielkie ryzyko, że kupujemy sprzęt, który jest niepełnowartościowy, który może być zarazem niebezpieczny. Nie mamy żadnej możliwości, żadnej gwarancji, żadnej rękojmi. Wszystkie prawa konsumenckie tracimy w momencie, gdy kupujemy sprzęt na giełdzie. Żadna odpowiedzialność ze strony sprzedawcy. Kolejny ważny element. Przypominam sobie giełdę z czasów zaprzeszłych, kiedy rzeczywiście na giełdzie żeśmy kupowali różne rzeczy, które były niedostępne w sklepach. Ludzie przywozili z krajów alpejskich w czasie wyjazdów jakieś tam produkty, z reguły nadwyżkowe, i z jakimś niewielkim zarobkiem je odsprzedawali. Natomiast w obecnej chwili, gdy jest tak wielka konkurencja na rynku sprzedawców sprzętu zimowego, gdy mamy internet, gdzie możemy kupić też nieużywany sprzęt, niekiedy w bardzo dobrej cenie, gdzie mamy znakomite doradztwo w wielu sklepach narciarskich, specjalistycznych, to korzystanie z usług giełdy jest bardzo ryzykowne. Może kupimy czasami coś tanio, ale wydaje mi się, że procent niepewności, procent ryzyka przekracza korzyści, które z zakupów na giełdzie możemy mieć. Największe chyba to niebezpieczeństwo polega na tym, że często są to narty, jak mówią amatorzy desek, zjeżdżone. Zawodnicy na nich jeżdżą wiele razy, później się te narty przygotowuje do sprzedaży i właściwie nie wiadomo, co są warte. Bardzo często zawodnicy klubowi czy nawet reprezentacyjni sprzedają swój sprzęt, który już używali, prawda? Pamiętajmy, że narty zawodnicza po 5-10 dniach jazdy do niczego się już nie nadaje. Nie ma żadnej elastyczności, bo po to się je robi. Zresztą kilka audycji temu na ten temat mówiliśmy, że narta sportowa, zawodnicza, wyczynowa to nie jest narta, która jest nartą trwałą i wytrzymałą. A kupowanie używanych butów ze względów higienicznych też chyba nie należy tego popierać. Tak, jeszcze w ramach rodziny wymienianie się sprzętem, szczególnie jeżeli ktoś jest początkujący zupełnie, to jest to możliwe, ale ja bym też odradzał. To jest z reguły but już bardzo mocno wypracowany, który na zupełnie innej nodze jeździł. Poprzednia noga go jakoś ukształtowała. Tak, mało tego, te pianki w pewnym momencie, one się po prostu kruszą. Ten but wewnętrzny już nie spełnia żadnej funkcji, którą spełniać powinien. No cóż, w takim razie jeżeli już Państwo muszą, to proszę zajrzeć na giełdzie, ale lepiej kupować sprzęt narciarski w specjalistycznych sklepach.